جس کا مقابلہ اس کی فوج کو کرنا ہے. لیکن جب اس نے اپنی فوج کو بہت بڑی جہو و حشمت کے ساتھ تیار کر لیا تو اب مچھروں کی فوج آ گئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کی فوج سے نمرود کی فوج کا ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ اتنے مچھر کے آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا. اس کے ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر ناراض ہو جائے تو مختلف عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے, اور اسی تناظر میں جو دنیا میں کئی جگہ سیلاب اور آفات آئیں, اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ایک یہ بھی اس میں عنصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولائی کریم ہمیں ان آفات و بلیات سے اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے. یہ آپ کے علم ہے کہ جب آدمی دلائل و براہین سے مرعوب ہو جاتا ہے, لاجواب ہو جاتا ہے, تو دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں. مثلا کوئی شخص کسی مناظرے میں زیر ہو جائے, یا تو زیر ہونے کے بعد وہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے, اور یا پھر وہ اور زیادہ برگشتہ ہو جاتا ہے. یہی حال نمرود کا رہا کہ اس مناظرے میں شکست کے بعد اسے ہدایت تو نہ ملی لیکن وہ اور زیادہ برگشتہ ہو گیا. اس نے اور اس کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا, لہذا اسے سخت سزا دی جائے. سزا کیسے دی جائے؟ کہ بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم سے بغاوت کا نتیجہ کیا, ہم سے جو آدمی باغی ہو تو اس کو ہم کیسی سزا دیتے. یہ سزا ابراہیم علیہ السلام کے لیے تجویز کی گئی. محترم حضرات, ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دینا یہ کتنا بڑا امتحان. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے کٹھن امتحان لی, اور یہ بات بھی ذہن میں رہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی منصب دیتا, عموماً قدرت کی عادت کہ اس سے وہ امتحان لیتا. بلکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرض کیا تھا, دنیاوی منصب پر بھی اگر کسی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر بٹھایا جائے تو اس سے امتحان لیا جاتا. لیکن یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ دنیاوی تقاضے یہ ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان تو ہو میٹرک کا, یعنی اس منصب کو حاصل کرنے کا, اس سے سوالات بی اے کے کیے جائیں, بی اے کا کوئی امتحان دے, سوالات ایم اے کے کیے جائیں, ایسا نہیں ہوتا. چوتھی کلاس کے بچے کا امتحان لیا جائے تو امتحان میں چوتھی کلاس ہی کے سوالات کیے جائیں, اسی قسم کا امتحان ہوگا. ہم اور آپ تو بہت اللہ کی چھوٹی مخلوق ہیں, بہت اللہ کے حقیر اور گویا پر تقصیر بندے ہیں. رب کریم ہم سے تو امتحان ویسا ہی لیتا ہے جس کے ہم اہل, لیکن انبیاء کا منصب چونکہ بہت اونچا ہوتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے امتحان بھی وہی لیتا ہے جو ان کے شان کے لائق. اللہ اکبر, دیکھا ہوگا آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے کیسے امتحانات لیے گئے. حضرت زکریا علیہ السلام والسلام کو ایک گویا آری سے چیرا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام والسلام سخت بیماری میں مبتلا رہے, یہ امتحان تھا عزیزان گرامی. بعض روایتوں میں تو یہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح روایات میں یہ نہیں, اور اگر ہے تو اس کی توجیہ. کہا کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے, کوئی کیڑا اگر اتر کر جاتا تو وہ اسے رکھ لیا کرتے تھے. اس میں ہمارا مشرب یہ ہے کہ انبیاء کرام علی صلات و سلام کے جسم میں کیڑے نہیں پڑتے, ایک بات. اور بعض علماء نے کہا اگر یہ روایت پائے صحت کو پہنچ بھی جائے کہ اللہ نے کسی امتحان کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پیدا کر دیے, اس میں جلیل القدر علماء فرماتے ہیں اگر امتحان کے لیے کیڑے پیدا کر دیے تو ان کی غذا کا انتظام پھر قدرت نے کہیں اور سے کیا ہوگا. اس لیے کہ حدیث مقدسہ میں موجود ہے یہ بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین نہیں کھاتی، زمین کے کیڑے نہیں کھاتے، اب یہ تو انبیاء ہیں، بلکہ اللہ اکبر ان کے صحابہ بلکہ شہید، اور یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ بات مشاہدے میں بھی ہے کہ بعضوں کی قبریں کھود کر جب انہیں نکالا گیا تو ان کے اجسام بالکل صحیح سلامت تھے۔ سینکڑوں واقعات موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے معروف واقعہ بغداد شریف کا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے جو دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار جن کے نیچے پانی آ گیا تھا، اور انہیں شاہ فیصل اول کے خواب میں آن کر کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا، اور انہیں جب ان کے اجسام کو نکالا گیا، ایک دو نہیں لاکھوں یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کی میت اور ان کے جسم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مشاہدات بھی ہیں، یہ ہمارا چونکہ عنوان نہیں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء ستائے گئے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ہر نبی ستایا گیا، اور یاد رکھیے ہم اور آپ بھی اگر اللہ کے راستے میں نکل جائیں ہم بھی ستائے جائیں گے، ہم پر بھی صعوبتیں پریشانیاں آئیں گی، مگر میں جو کہنا چاہتا تھا بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پر تو وہ صعوبتیں مشکلات آتی ہیں جن کو ہم کوئی اللہ کے بندے اسے برداشت کر لیتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں سنو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا۔ تو انبیاء کو منصب بہت بڑا ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کا منصب کیا ہے؟ منصب نبوت تو انہیں عطا فرمایا، لیکن ایک اور بات فرمائی، وہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے ساری کائنات کا امام بنانے والے ہیں۔ تو امتحان بھی اسی طرح ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں، اس لیے تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اب لیجیے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کٹھن امتحان ہوا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ایک رب کے قائل ہو تو اب سنو تمہیں یہ سزا بھگتنی ہوگی کہ آگ جلائی جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈالا جائے۔ جب یہ وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ ابن کثیر نے قول یہ لکھا کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی آگ اس وقت تک نہیں جلائی گئی تھی جتنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس کا علاؤ، اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ وہ قوم نمرود کی جو اللہ کے نبی کو جلانا چاہتی، اس کا حال یہ تھا کہ کوئی عورت جو بیمار تھی وہ یہ منت کرتی تھی کہ میری خواہش پوری ہو جائے تو میں اتنے من لکڑیاں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں فراہم کروں گی، اس قسم کی منتیں ہوتی، اور لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ لکڑیاں جمع ہونے کے بعد اب آئیے اس آگ کو جلایا گیا، جب آگ جلائی گئی تو ایک قول تو یہ گزرا کہ اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، لیکن یہ اتنی بلند تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ آگ تو جل گئی، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون ڈالے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، پیروں کو بھی باندھ دیا گیا۔ اب سارے لوگ جمع ہوئے کہ آگ کی تپش تو بہت دور ہے، دور تک جا رہی، آگ میں کیسے ڈالا جائے؟ ایک قول یہ ہے جس کو روح البیان نے بھی نقل کیا، ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ ایک شخص آیا، یا تو یہ تدبیر اس نے بتائی یا شیطان نے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ تم ایسا کرو کہ ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق جو ہے ایک پرانا آلہ، جس زمانے میں یہ گولی اور بم اور اس قسم کے آلات نہ تھے تو یہ منجنیق سب سے پہلے دنیا میں یہ بنی، جس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا جیسے گلیل تیار کر کے اور اس میں پتھر رکھتے ہیں جس کو گلہ کہتے ہیں، اس میں رکھنے کے بعد پھینک کر جب چھوڑتے ہیں اس کی مار دور تک ہوتی ہے۔ بڑے جب یہ گلیل کا سسٹم تھا، بڑے بڑے نشانتی پرندوں کو مار دیا کرتے، تو یہ منجنیق اس سے بڑا آلہ۔ تو جنگوں میں کیا ہوتا کہ ایسے پتھر رکھ کر من جنی قائم کرتے، کسی قلعے کو فتح کرنا ہو، قلعے کے دروازے بند ہیں، کوئی بہت بڑا آلہ قلعے کے توڑنے کا نہیں، اب کیا ہوتا وہ من جنی کو نصب کرتے، اس میں پتھر رکھتے، اس کے استعداد کے مطابق کئی آدمی اسے ایسے کھینچ کر جب چھوڑتے تو وہ پتھر جو ہے وہ گیٹ پر لگتا جو قلعے کے دروازے ٹوٹ جایا کرتے۔ تو دنیا میں پہلی مرتبہ من جنی، یعنی گلیل کر دیں اس کا ترجمہ، بہت بڑی وہ تیار کی گئی، اور شیطان نے کہا قریب تو تم نہیں جا سکتے، اس میں بٹھا کر کے ابراہیم کو گلیل میں بٹھا کر کے آگ میں چھوڑو۔ ایک قول یہ بھی ابن کثیر نے کیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ بتایا، رب کریم نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کے لیے یہ سامان کیا۔ اب آئیے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے، من جنیق میں بٹھا دیے گئے۔ اللہ اکبر! روح البیان، روح المانی، ابن کثیر اور تفسیر کبیر، امام راضی، ان سب کو پڑھیے، ان سب کی تلخیص یہ ہے کہ جب اللہ کے خلیل کو من جنیق بٹھا کر آگ میں پھینکنے لگے تو ایک قول یہ ہے کہ بارش کا فرشتہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گویا دربار کا، حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اتنی بارش برسا دوں کہ یہ ساری آگ کو بجھا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ تقریر کا یہ اقتباس بطور خاص آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے مدد نہ لی، پھر کیا ہوا؟ ہوا پر جو موکل فرشتہ، جس کے ذمے جو فرشتوں کے امور قدرت تقسیم ہے سارا کام، ایک ہوا کا فرشتہ، وہ حاضر ہوا، کہا آپ اگر ارشاد فرمائیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ ساری آگ کو اوپر اڑا کر لے جائے اور آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے بھی بنا فرما دیا، سارے اس قسم کے فرشتے حاضر ہوتے رہے مگر اللہ کے خلیل نے سب کو منع کر دیا، سب سے انکار کر دیا۔ ابن کثیر نے ایک روایت یہ نقل کی کہ زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام حاضر، انہوں نے آن کر کے کہا اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، اگر یہ فرما دیتے پوری قوم کا ملیا میٹ کر دیا جائے، قوم لوط کی طریقے سے اسے تباہ اور برباد کر دیا جاتا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حضرت جبریل امین کے کہنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری تم سے کوئی خواہش نہیں، جس سے ہے وہ ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی مصیبت، ایک اللہ کے خلیل جس سے نبرد آگما ہے، نہ فرشتے سے مدد لے رہے، نہ جبریل امی سے، نہ جناب بارش کے فرشتے سے، نہ ہوا کے فرشتے سے، سب کو انکار کر دیا۔ اور پوری کتابوں کا اس باب کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو ایک جملہ یہ بھی نہیں ملے گا اللہ کے خلیل کی سیرت میں کہ اللہ کے دربار میں واویلا کرنا تو جائے، اللہ سے فریاد کرنا تو جائے، مگر سب سے فرماتے میں اللہ سے بھی فریاد نہیں کر رہا، وہ میرا حال دیکھ رہا، وہ میرا حال دیکھ رہا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس پر مستقیم ہوتے ہیں اور اسی پر گامزن ہوتے ہیں، وہ اپنے مقدر و تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے نہ واویلا کرتے ہیں، نہ کسی سے فریاد کرتے ہیں، اور کسی سے کچھ ایسا شکوا بھی نہیں کرتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت داتا گنبش علی حجوی رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، یہ مقام ہے بیت الجن، کہتے ہیں یہ مقام دمشق کے قریب تھا، اور میں اور ہمارے مرشد ہم دونوں ساتھ تھے، میرے پیر کے انتقال کا وقت آ گیا تو کیا ہوا کہ میرے پیر اور شیخ کی گردن اور ان کا سر میرے زانو پر تھا۔ اب قرائن سے ایسا پتہ لگا کہ اب پیر صاحب انتقال کرنے والے ہیں، انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا سید علی حجویری میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک بات تو یاد رکھ لینا، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا، بہت ساری آفتوں سے بچ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت کوئی کٹھن وقت آئے کبھی واویلا مت کرنا، خندہ پیشانی سے یہ سمجھ کر برداشت کر لینا، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ امام زہری یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ اکبر امام زہری، حدیث کی سند میں بھی ان کی وہ بات آئی ہے، زہری نے اس کو روایت کیا، ان کو فلاں نے روایت، بڑے بڑے اکابر نے امام زہری سے حدیثیں بیان کی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم عرص کئی علماء امام زہری سے کئی حدیثیں بیان کی. امام زہری فرماتے ہیں کربلا کا واقعہ جب ختم ہو گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے ایک فرزند حضرت امام حسین کے بچ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ خلیفہ وقت کے دربار ان کو ایسے لایا گیا کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں ان کی بیڑیاں، اور وہ مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہوئے آرام. زہری جو اہل بیت سے محبت رکھتا، زہری کی جب نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امام زین العابدین جو استقامت کا پہاڑ، زہری کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے زہری کیوں رو رہا؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں اولاد رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. اور دیکھا کہ وہ استقامت کا پہاڑ، کہنے لگے زہری افسون میں تجھے سمجھاتا ہوں یہ نقطہ کیا ہے. یہ فرما کر امام زہری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اچانک انہوں نے ہاتھ اپنے ہتھکڑی سے نکال لی اور بغیر کھولے پیر بیڑیوں میں سے نکال لیے. کہنے لگے دیکھ یہ ہے ہمارا مقام. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ خود ہی ہتھکڑی میں ڈال دیے، خود ہی بیڑیوں میں ڈال دیے. فرما بات یہ ہے ہمارا رب اسی زیور میں راضی، جو ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا وہ اسی حال میں ہمارے ساتھ راضی ہے، اس لیے ہم واویلا نہیں کرتے. امام زہری کی دھارت بنی تھی یہ ہے مقام ان کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے واویلا نہ کیا. نقطہ کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی. اور رب کریم نے ایک موقع پر حدیث آتی، فرمایا کہ جو مجھ سے مانگنے والے میں ان کو تو دیتا ہوں، ادونی استجب لکم، جو مانگو وہ میں تمہیں دوں گا. مگر ایک جگہ فرمایا گیا کوئی آدمی میرے ذکر و اذکار میں اتنا مگن ہو جائے، نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، تسبیح میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اسے میرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کا وقت نہ ملے، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. اور فرما میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. مجھے کوئی روایت نہیں ملی، بڑے بڑے اکابر کو کوئی روایت نہیں ملی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تو رب سے فریاد کر رہے مولا بچا لے، مولا بچا لے، رب سے بھی کچھ نہیں کہا. اور اسی طرح اطمینان بسمی میں قل اور جناب بن جنیت میں اٹھے بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر جس وقت انہوں نے اسے جھولا دے کر اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیجیے رب کریم نے نہ جبریل امین سے کہا، نہ اسرافیل سے کہا، نہ اسرائیل سے کہا، نہ جناب اسرافیل سے کہا. ایک روایت کے مطابق براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب آگ سے فرمایا اور ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارے بندے خلیل حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آگ میں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ کیسی ٹھنڈی ہوئی، اب آئیے اس میں کئی اخبار. رب کریم کا یہ ارشاد کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس کے ساتھ فرما سلامن بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا ساتھ سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا. ایک قول ابن کثیر نے یہ نقل کیا، اگر رب کریم آگ سے کہتا کہ ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا ہے وہ اتنی ٹھنڈی اور برف بن جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف ہوتی. تو فرما سون ٹھنڈی تو ہو جا، مگر ایسے ہونا جس میں سلامتی ہو تاکہ میری خلیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آگ ان پر ایسے گلزار ہوئی کہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سائے پر متعین کیا ہوا، جتنے دنیا میں سائے پڑتے وہ اس پر موکل، وہ آگ میں آن کر اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ جو آپ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ گویا ہاتھ اور پیر، ان کو تو آگ نے جلا دیا مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح سلامت رہے. ایک قول یہ ہے کہ جبریل امی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنکھا جل رہے تھے. ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اتنی تپش اور اتنی گرمی محسوس جیسے عام موسم میں آدمی کو ہوتی ہے وہ اتنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ہلکی ہلکی پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں, جسے حضرت جبریل امین جو ہیں وہ حضرت خلیل کی پیشانی سے عزیزان گرامی پسینہ پوچھ رہے تھے. غرض یہ کہ ساری آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. ایک قول اس میں یہ بھی جس کو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے نقل فرما وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ایسی گلزار بن گئی کہ گویا ایک بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ ایک طے شدہ اصول کے مطابق جیسے کوئی باغیچہ بنا ہوا ہو اس نے ابراہیم علیہ السلام والسلام جلوا کر. ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ بنا دیا گیا اور ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ان سے باتیں کر رہا تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ نمرود اپنے محل کے اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا تماشا دیکھ رہا, وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام بالکل صحیح سالم ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جو جانور ادھر سے گزرتا, جو پرندہ ادھر سے گزرتا, ہر ایک اپنی بساط کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے میں مدد کرتا. ایک قول یہ ہے جسے علامہ اسماعیل حقی نے بھی نقل کیا, وہ یہ ہے فرمایا پوری مخلوق جو ادھر سے گزرتی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی, حالانکہ پرندوں سے چھوٹی مخلوق وہ آگ کہاں بجھے, فرما سوائے گرگٹ کے کہ گرگٹ جو ہے وہ دور سے اسے پھونک رہا تھا. ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گرگٹ کو فاسق قرار دیا. ایک قول یہ ہے کہ گرگٹ کے مارنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. ایک قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں آئیں, آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کنارے میں ایک نیزہ رکھا ہوا. ام المومنین سے پوچھا یہ آپ نے نیزہ گھر میں کائے کے لیے رکھا ہوا, فرما گرگٹ کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے گرگٹ کے مارنے کا بھی حکم دیا کہ یہ وہ شخص تھا جو پھونک رہا تھا, حالانکہ بتائیے کہاں آگ اور کہاں گرگٹ اور اس میں پھونک رہا ہو, لیکن حضور نے اس کے مارنے کا حکم دیا. غرض یہ کہ سارے اقوال ہیں جو معتبر کچھ کتابوں میں موجود ہیں سیدھا سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب ابراہیم علیہ السلام کتنے دن رہے, علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ 40 دن, ایک قول یہ ہے کہ 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. 40-50 دن تک ابراہیم علیہ السلام والسلام جو ہے وہ آگ میں رہے, اور اس کے بعد جب آگ سے نکالے گئے اس پر بھی چند اقوال سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے نمرود بھی موجود تھا, ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہ بھی موجود تھا. جب صحیح سلامت آگ سے برآمد ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آزر نے اپنی زندگی میں ایک ہی کلمہ خیر کہا. وہ کلمہ خیر کیا, حالانکہ وہ تو بت کا پجاری تھا, بت تراش بت فراش اور بت کی عبادت کیا کرتا. اس نے ایک بات اس کی یہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی, ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ سے باہر آئے تو آزر نے کہا ابراہیم جسے تو اپنا رب کہتا لگتا ہے وہ بہت بڑی عظمت والا ہے کہ جس نے تجھ کو اتنی بڑی آگ سے بچا لیا. اور ایک قول علامہ اسماعیل حقی نے یہ نقل کیا کہ نمرود بھی وہاں یہ تماشا دیکھنے آیا تھا کہ بھاگ باہر نکلیں گے تو شاید یہ آگ سے جل جائیں. اس نے کہا ابراہیم جس نے تجھے بچایا ہے لگتا ہے وہ تیرا رب بڑی عظمت والا ہے اور میں تیرے رب کے لیے قربانی کروں گا. ایک قول یہ ہے کہ اس نے 4000 گائے قربان کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تو ایمان نہیں لائے گا تیری کوئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا قابل قبول نہیں ہے. ایک قول ابن کثیر نے یہ نقل کیا کہ جب یہ آگ میں سے نکلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے نمرود آیا اسی آگ کی ایک چنگاری نمرود کے لگ گئی اور اسی میں کہتے ہیں کہ پورا جل کر وہ بھسم ہو کر اور جناب وہ مر گیا. یہ چند اقوال ہیں. میں عرض کرتا ہوں اللہ کے بندوں پر کوئی امتحان آ جائے وہ کبھی واویلا نہیں کرتے، جس صعوبت مصیبت میں وہ ہوں وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں، اسی میں مگن ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا واویلا یا شکوا اور شکایت نہیں کرتے، وہی ان کے لیے عزیزان محترم ان کی تمانیت کا سامان ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، بعض صحابہ کرام، بعض علماء اکابرین رات رات بھر کھڑے ہو کر پورا پورا قرآن مجید نفلوں میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے پیروں میں درد نہیں ہوتا؟ کیا ان کا گلا سوچتا نہیں پڑھتے پڑھتے؟ مگر جب وہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائیں عزیزان گرامی ان کو اسی میں لذت آتی ہے۔ بلا شبہ یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی جب گناہوں کا عادی ہو جائے تو آپ نے دیکھا وہ جو شراب پیے اس کو بڑا سکون آتا ہے، وہ سنیما دیکھے اسے بڑی تمانیت ملتی ہے، کوئی بھی برا کام کرے اسے بڑی تمانیت ملتی ہے، سب عارضی تمانتیں۔ بالکل اس کا عکس آپ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے صعوبتوں اور مصیبتوں میں واویلا نہیں کرتے بلکہ اسی میں انہیں تمانیت ملتی ہے۔ مجھے بتائیے، چلیے دور مت جائیے، ہم اور آپ اپنا حال دیکھ لیتی، حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا لیکن ظاہر کیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا سخت گرمی میں ہم روزے نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کو سخت گرمی میں پانی پینے میں بڑی تمانیت ہوتی ہے، جو روزہ نہ رکھے اسے کھانا کھانے میں بڑی تمانیت ہوتی ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ ہم بھوکے رہتے تو ہمیں تمانیت ہوتی ہے یا نہیں، گرمی ہو پیاس سخت لگ رہی تب بھی ہمیں تمانیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر تو اس قسم کی کوئی صعوبت کوئی مصیبت آ جائے تو وہ ان کو اپنے راستے سے برگشتہ نہیں کرتی بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور من جانب اللہ سمجھ کر اور اس میں بھی ان کو تمانیت اور اس میں انہیں سرور عزیزان گرامی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات ہی، اور دوسری بات خوب یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی میرا رب جانتا، یقین کیجئے آج بھی اگر ہم یہ عزم کریں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں کے کیسے عزیزان گرامی شامل حال ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ وہی کر سکتا ہے یا اسی کو اس کی لذت معلوم ہے جو کسی ایسے معاملے اور واسطے سے وہ گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے، نہ ان کی پیشانی پہ شکن نہ واویلا، یہاں تک کہ اللہ سے بھی انہوں نے نہیں کہا، وہ خوب جانتا ہے میرا حال۔ ہاں اتنا انہوں نے ضرور کہا، بڑی تحقیق کے بعد ایک جملہ ملتا سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی، تمام آسمان اور زمینوں کا تو اکیلا رب ہے اور اس دنیا میں تیرا ماننے والا صرف میں۔ یہ واقعہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، صرف 16 سال کی عمر ہے، اور یہ کہا مولا پوری دنیا میں تیرا ماننے والا میں ایک اکیلا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا مجھے بچا لیں، اس آفت کو میرے سر پہ ڈال دیں۔ اور جس وقت انہیں اٹھا کر آگ میں ڈالا ایک جملہ یہ ملتا، وہ کیا ملتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی اور وہی میرے کاموں کا بنانے والا اور وہی میرا کارساز ہے۔ ایک مرتبہ حضور جلوہ گر خبر آئی کہ چند قبائل اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ کرنے والے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی بات کہوں گا جو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر حضور کو معاذ اللہ قتل کے لیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے آئے۔ آپ نے بھی وہی جملہ فرما، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، نعم المولا و نعم النفی، اس کا آپ اور اضافہ کریں۔ علماء نے اللہ کے خلیل کا یہ جملہ، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے قبائل جب جنگ کرنے آئے آپ نے وہی جملہ کہا جو آپ کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ سارا خطرہ ٹل گیا۔ اب بھی ہمارے علماء لکھتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی مصیبت میں آدمی مبتلا ہو جائے، کوئی ایسی مہم ہو جو سر نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسے پریشانی ہو جس کا علاج نہ مل رہا ہو، وہ اسے کثرت سے پڑھا کرے حسبنا اللہ، ایک جماعت ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے، یہ حسبی اللہ ہو وہ نعم الوکیل، نعم المولا وہ نعم النصیر، اس کو کثرت سے پڑھے تو آج بھی ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات طیبات کے ساتھ ہم پر عزیزان گرامی آسان فرما دے گا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب منجنیق میں بیٹھ کر سیدھے آگ میں پہنچ گئے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حق اور باطل کا کبھی مارکا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق کوئی مسئلہ اور کوئی تمہیں برگشتہ کرنا چاہے, استقامت کا پہاڑ بن جاؤ, اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اور ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید اس انداز میں ارشاد فرمایا, ان الذین, اور وہ لوگ, قالوا ربنا اللہ, جنہوں اس بات پہ قرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا اتنا کہہ دینا کافی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بس ہمارا رب اللہ ہے, کیا اتنا کہہ دینے سے کافی ہے؟ کیا آدمی عہدہ بنا ہو جائے؟ نہیں. فرما ثم استقاموا, جب تم نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارا پارنے والا, ہمارا کارسا اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی پر بس نہیں, ثم استقاموا, اس پر مستقیم ہو جاؤ, اس پر گامزن ہو جاؤ. جب تم اس میں ڈٹ جاؤ, اس پر استقامت کرو گے, تو جانتے ہو تمہارا انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ, ان پر تو فرشتے نازل ہوتے, اور فرشتے کیا کہتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے مرد مومن, جو تو رب کے راستے میں مستقیم ہو گیا, ڈٹ گیا, تو ہم جانتے کس لیے آئے؟ اللہ اکبر, کس لیے آئے؟ کہ ہم تجھے اس کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اب ڈر نہیں, خوف مت کر, ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے دنیا میں کیا. عزیزان گرامی, اس سے ہمیں سبق یہ ملا, کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو حق کے راستے میں ڈٹ جائیں, پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی. جب تک لوگ اس پر گامزن رہے, جب تک لوگ اس پر بھروسہ کیے رہے, تو آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی کیسے مدد کی. کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا, اور قرآن مجید نے تو تم سے وعدہ کیا کہ تم میں کا ایک آدمی دس کافروں پر بھاری, ایک آدمی دس کافروں پر بھاری, 100 مجاہدین 1000 کافروں پر بھاری ہیں, 1,00,000 10,00,000 پر بھاری ہیں, مگر شرط یہی ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. جب تم مومن ہو جاؤ, ساری قوتیں تمہارے آگے پسپا ہو جائیں, ساری قوتیں تمہارے آگے بالکل عزیزان گرامی ہیٹ ہو جائیں گی. یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا. اب وہی سبق میں دوبارہ دہراتا ہوں, مقام چونکہ ان کا بہت بلند ہے, انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم تجھے کائنات کے لیے امام بنانے والے ہیں, ان سے امتحان بھی اسی قدر کٹھن لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے نالین کے صدقے ہم میں وہ جرت, ہم میں وہ ہمت, ہم میں وہ توانائی خدمت دین کے لیے عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.